Bondoki Gai Naeba. Sophie Bondoki Gai Naeba. Nazali komituna, mama sukorangai, namai amabe, soki bondoki ngai na yeba, soki bondoki ngai na yeba. Anna Leli, Monze Mampasi.